Radio Monitor. Emisija o društveno-političkim događanjima u Puli i okolici. Svakog četvrtka u 20 sati i 15 minuta. Na valovima pozitivne energije Radio Đardini. Dobar dan poštovane slušateljice i slušatelji, slušate emisiju Radio Monitor, voditeljice i urednice Jelene Milović, a ja danas pozdravljam dvije gošće i to su dvije Ane, evo dvije Ane, Ana, Nana i tako dalje, nema kraja tim Anama, ali evo svaka je važna i za sebe. Ana Preveden, članica Koalicije za Vijeće mladih Istarske županije, i Ana Žužić ispred udruge Zumi, voditeljica projekta Vijeća mladih Istarske županije. Dobar dan i dobrodošle. Eto ovako, povod samog našeg druženja današnjeg, ali samo povod, razloga ima i više nego puno, rekli bismo, je nedavno prošlog tjedna održana tribina pod nazivom Umrežavanje mladih kao čimbenik održivosti zajednice. Čemu ta tribina? I mislim da možemo početi sa time što je prethodilo, to je povod kažem, a samo Vijeće mladih Istarske županije nije od juče. O kakvom se vijeću radi i kako je došlo do uopće do osnivanja tog vijeća? Ana Žužić. Pa evo, Vijeće mladih Istarske županije pokrenuli su udruge Zoom, Meta Medi i Mreža mladih Hrvatske. A zapravo mi smo u našim nekakvim zajedničkim sastancima koje smo održavali identificirali nekakva tri glavna problema s kojima se mladi susreću na županijskoj razini. Jedan od tih problema bio je što mladi jako slabo međusobno komuniciraju. Isto tako nije sustavna i transparentna komunikacija organizacije mladih i predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Isto tako mladi slabo se umrežuju i povezuju jer svatko djeluje izolirano, što često zapravo dovodi do nedostatka razvoja nekakve dugoročne efektive bilo kakve, rekli bismo, nekakve dugoročne partnerske suradnje. Kroz ta tri problema mi smo zapravo uočili potrebu da razvijemo svojevrsnu koordinaciju na županijskoj razini kojom bi onda potakli komunikaciju među samim mladima. Otvorili bi prostor za dijalog sa jedinicama lokalne samouprave, ali bi isto tako potakli zapravo umrežavanje i zajedničko djelovanje mladih za razvoj nekakve politike za mlade na županijskoj razini. Jer su im zajednički interesi, to ne možemo, bez obzira o kakvom se udruzi ili organizaciji radi. Dakle, što se postiglo po pitanju toga umrežavanja, koliko smo napredovali? Pa evo, kao prvi korak zapravo ka rješenju tih problema, odnosno ka uspostavljanju ciljeva tog projekta, mi smo vidjeli zapravo organizaciju jednog treninga kojeg smo nazvali Jačanje kapaciteta organizacija mladih, koji smo održali u 10. mjesecu ove godine. I na tom treningu je fokus bio na jačanju suradnje između predstavnika organizacija koji su bili na treningu, ali osim toga radili smo na njihovom informiranju i edukaciji o tome što je uopće to politika za mlade. Zašto su mladi bitni, zašto su bitni za društvo i zašto je bitno da oni djeluju aktivno. I koliko je respektabilna njihova snaga, pretpostavljam, a velika je, nije zanemariva. Tako je. I na tom treningu smo postigli jako veliki uspjeh. Zašto? Zato što smo uvidjeli da su mladi koji su bili na treningu jako motivirani za suradnju. I također potencijal te grupe pokazao se u činjenici što ona zapravo toliko različita. Tamo je bilo predstavnika i udruga mladih i za mlade i podmladaka političkih stranaka i vijeća učenika, svi sa različitim interesima, različite potrebe, različite godine. Tako. Međutim, kada smo definirali nekakav zajednički cilj, mi smo postigli konsenzus i to vrlo lako. Kada, šta bi političari dali da imaju takve predstavnike, tako je, koji postižu tako lako konsenzus. Vidimo da na nekim razinama nije tako. Međutim, evo, vratit ćemo se pomalo na tribinu, vjerujem da nam Ana Preveden može reći o tome. Došlo je do tribine, dakle, pod nazivom Umrežavanje mladih kao čimbenik održivosti zajednice. Kako je došlo baš do takve vrste tribina i što ste s njom postigli? Znači 18. prosinca javnu tribinu prije svega, jer smo htjeli se nekako prvi put javno prezentirati. Kažem javno jer jedno od načela našeg djelovanja je javno i transparentno djelovanje. Znači željeli smo s javnošću podijeliti što smo do sada napravili, neke naše ciljeve i ono što mi planiramo raditi, a isto tako dobiti nekakvu povratnu informaciju od njih da nam kažu što oni zapravo o tome misle i nekakav prostor da otvorimo da oni postavljaju pitanja i da komentiraju to. Recimo, što smo... I što je tribina postigla, recimo, možemo li pa, tako? Cilj nam je bio nekako ukazati na važnost umrežavanja, mladih, ukazati na snagu koje je to umrežavanje samo posljedica da, tog umrežavanja. Isto tako prezentirati naše djelovanje i motivirati druge mlade da nam se organizirane, znači oblike mladih da nam se pridruže. Možemo li reći da ste postali već prepoznatljivi po svim tim ciljevima? I... Mi se poznajemo pa jedno dva mjeseca svim zajedno. Ja bih rekla da smo jako puno postigli, a prepoznatljivi i nadam se da ćemo postati. Ja bih rekla da su, da su te nekakve ciljeve koje smo mi identificirali, nekakve probleme, definirali. Da su važnost toga prepoznali i ovi u županiji, predstavnici županije, koja je gospođa Sarvan, pročelnica upravnog odjela za lokalnu i regionalnu samoupravu, je bila tamo i rekla bi da je prepoznala važnost tih ciljeva koje smo mi identificirali i isto tako pokazala je nekakvu inicijativu da će zajedno sa nama krenuti u smjeru, znači, rješavanja tih problema. Zastupljene su mnoge udruge, pomlaci, organizacije. Evo, zanimljivo je baš zato što ste rekli da dolazite sa raznih strana i sa raznim problemima. Pa što su ono, rekli bi, light motivi što se provlače kroz sve probleme što, ima, što vam je naj, ono što kažu najviše zajedničko? Pa ne znam, razgovarali smo s mladima, oni često kažu, mislim, njima padne na pamet uvijek nekakav, kako bih rekla, manji problem. Zapravo potiče... Sekundarni, rekli bismo. Znači, uvijek naglašavaju za, ne znam, nezaposlenost. Da, jasno je. I nekakvu marginaliziranost, neprepoznavanje njihovih potreba. Starih, nedostatak komunikacije, nerazumijevanje, takve te nekakve stvari, a to je zapravo rezultat ovih većih problema koje je prijana. Tako je. Nedostatak komunikacije. Oni su samo neka posljedica, a nisu ono primarni problemi. Primarni problemi su, nažalost, puno na većem nivou. Što se može napraviti po pitanju toga i koliko društvo može pokazati većeg senzibiliteta za probleme mladih i za tu, na kraju krajeva, tu komunikaciju između generacija? Pa evo, upravo kao odgovor na to pitanje, zapravo bih vam htjela pojasniti da zapravo postoje dva pristupa na koja društvo može gledati mlade, odnosno dva pristupa kojima pristupa mladima. Jedan je da gleda na mlade kao na resurs ovog društva. Znači, da gleda na mlade kao na izvor jedne nove dodane vrijednosti i kao na društveni kapital kojemu se mora osigurati prostor za razvoj. Drugi pristup prema mladima jeste onaj koji, kada društvo shvaća mlade kao problem, kao nekakvu populaciju koja je u osjetljivom stadiju razvoja I sve oko njih je delikatno, rekli bismo. Sve oko njih je delikatno i oko njih, za njih treba skrbiti i o njima se treba brinuti. Međutim, mi se zalažemo da nas društvo promatra kao resurs, kao potencijal. Ne dajte mi ribu, naučite me da pecam, kažu. Recimo. Mi ne želimo da neko, da se neko skrbi o nama, nego želimo da nam daju mogućnost da se optimalno razvijamo. Da raširite svoja krila, rekli bismo. Koliko vi kao mladi, kao udruge mladi, kao vijeće sada mladi Istarske županije, koliko uopće vam je dozvoljeno i koliko možete izmijeniti tijek stvari? Ono što nas zapravo sada čeka u skorijoj budućnosti jeste da osnujemo udrugu. Zapravo, to je model umrežavanja kojeg smo mi odabrali. Da osnujemo udrugu, odnosno mrežu organizacija mladih i za mlade i registriramo je po zakonu o udrugama. Prema tom zakonu formalne članice tog vijeća biti će udruge mladih i za mlade koje su također osnovane prema tom zakonu, a ovi ostali oblici organiziranja mladih, u našem konkretnom slučaju podmlaci i vijeća učenika, biti će pridružene članice tog vijeća, ali će osiguravati partnerski odnos tako što ćemo mi s njima potpisivati sporazume o partnerstvu. I nakon registracije mi ćemo Vijeće mladih Istarske županije kao pravna osoba imat će mogućnost javljanja na natječaje, imat će mogućnost fundraisinga, znači prikupljanja financijskih sredstava i provođenje projekata ovisno o tome koje projekte i koje aktivnosti osmislimo. To nam zapravo osigurava jednu stabilnost i kontinuitet, što znači da ćemo mi, ako želimo postati prepoznati, želimo, jer smo to jasno iskazali u našem manifestu, morati provoditi projekte kojima ćemo jačati ovaj sektor mladih u županiji. Evo, kad smo dotakli taj manifest, evo Ana Preveden će nam reći nešto zašto manifest i kakav je on, upoznajmo naše slušatelje. O kakvom se manifestu radi? Pa manifest je zapravo nekakva javna deklaracija, načela, nekakvih principa prema kojima ćemo mi djelovati u buduće. Rekli bi, mladalačka biblija. života danas je Badnjak, pa možemo tako reći, eto, ne, bez ikakve naravno konotacije negativne, sasvim pozitivno. Da, ima nekakve negativne konotacije. Da. Tako. Da, tako je. Pa ne znam, mi smo taj manifest krenuli raditi negdje na treningu u 10. mjesecu u Rapcu. Na tome smo onda počeli smo identificirati te neke probleme i načine na koje mi želimo djelovati. I onda smo se preko jedne mailing liste koju smo napravili da bi ostali u kontaktu. Tako je. Onda smo nastavili se dopisivati i raditi cijelo vrijeme na tom manifestu. Isto tako sastanke smo održavali redovito, članovi koalicije, i na kraju smo odgovorili na nekoliko pitanja kroz taj manifest. Znači, tko smo mi, zašto smo se odlučili ovako, zašto nastupamo na ovaj način, koje probleme uočavamo i na koji način mi njih planiramo prema njima se nekako, koju poziciju se staviti, na koji način djelovati, i isto tako kojih načela ćemo se držati pri tom našem djelovanju. Možemo reći vrlo sveobuhvatan pristup. Da. Dakle, od detektiranja problema do detektiranja ciljeva na kraju krajeva. Pa eto, vrlo lijepo možemo reći. Što reći za one mlade koji jednostavno se osjećaju pomalo izgubljeni u ovom svijetu, ne osjećaju pripadnost, kakav savjet vi kao netko ko se recimo organizira u tom smislu, kakav savjet reći mladom čovjeku koji jednostavno ne može naći svoje mjesto pod suncem? Danas biti mladi čovjek nije nimalo lako, pa eto. Pa neka se pokuša organizirati. Uh-huh. Ima toliko organizacija mladih. Gdje se može prepoznati. Se može prepoznati. Ja, pogotovo u Istarskoj županiji. Ja ne bih rekla da... Da nema vrata na koje može pokucati. Zapravo da neki mlada osoba u našoj županiji ostane onako izgubljena. Mislim da ovdje da se može uključiti na bilo koji način koji njemu odgovara. Samo tako nekako može nešto i postići, jer kao pojedinac teško. I od inertnosti niko nije profitirao ni na koji način. Dobro, evo, nekako mi se nameće, imamo malo vremena, pa eto, čini mi se kao da ste napravili jedan dobar most među generacijama i most između institucija, što je vrlo važno, jer smo mi svi na neki način dio neke institucije u svakom slučaju, kako god. Možemo evo najaviti neke vaše sljedeće aktivnosti za kraj, prve sljedeće, znam da će ih biti puno. Da, pa evo, početkom 2010. nas već očekuje jedan trening koji se naziva javno zagovaranje, na kojem ćemo mi već krenuti u izradu našeg akcijskog plana. Znači, pokušat ćemo već raditi na identifikaciji onih aktivnosti koje želimo raditi sljedećih godinu dana. Nakon toga, ili zapravo sukladno s time, su obavezni sastanci koje koalicija održava. Evo, sljedeći sastanak je već zakazan za 9. siječnja. Brzi ste. Da, na kojem zapravo moramo početi raditi na statutu. S obzirom da je to ono krovni dokument jedne udruge i sa statutom moramo zapravo, na taj način ćemo se i registrirati. Tako da nas to čeka i nakon toga naravno prikupljanje svih pravnih dokumenata koje nam trebaju za registraciju i za osnivanje nove udruge. Možemo reći, jedna radna godina vas očekuje. Evo, ako rad donosi sreću, a ja vjerujem da donosi, ja vam želim puno rada, ali i puno naravno konačnih rezultata. Evo, ako želite još nešto poručiti našim slušateljima na kraju, evo, minutice nam se polako odbrojavaju. Pa ništa, ja bih voljela sve organizirane oblike. Znači, sve organizacije, udruge mladih i za mlade, da eto, počinju nekako se zanimati za ovu stvar, neka nam se obrate. Znači, mogu putem maila ana@mladipula.org ili mogu pogledati sve naše aktivnosti na Facebook grupi Koalicije za vijeće mladih Istarske županije. I neka nam se obrate, mislim, mi ćemo na vrijeme poslati obavijest o osnivačkoj skupštini i svoje potrebne dokumentacije koju treba priložiti, zato eto, neka se počnu pripremati i neka nam se pridu. Pored svih tih mogućnosti, glupo bi bilo biti usamljen ovdje. Tako je, da. Zapravo ovo osnivačka skupština i osnivanje vijeća mladih je zapravo otvoreno za sve udruge mladih i za mladih. To što je ovih 14 organizacija sada sudjelovalo u ovim prvim aktivnostima ne znači da ostale organizacije koje nas možda sada slušaju, a prepoznaju važnost umrežavanja mladih i žele sudjelovati u vijeća, zapravo nema razlog da nam se ne priključuje, mi smo otvoreni stvarno za sve. Tu nije da neko gazduje, tu ste da rješavate zajedničke probleme. Evo, Ane moje, puno vam hvala na gostovanju, sve vam naravno osobno i na svim mogućim planovima želim i neću uopće završiti s onim na mladima svijet ostaje, kao neću završiti, ali eto, stvarno sve najbolje vama i svim udrugama, svi krovnoj udruzi i tako dalje, kako to možemo već nazvati. Do nekog sljedećeg puta, sve najbolje i do slušanja. Hvala. Radio Monitor. Radio Giardini.